Ναι. Τα μαγειμένη κότα αισθάνομαι. Τέλος πάντων. Έτοιμη για βράσιμο όμως. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Γιατί έχει κι άλλο, δεν έχουν τίποτα άλλο να μαδίσουν, αδερφέ. Να μαδίσουν δεν έχει άλλο, αλλά κάπου εδώ είναι που σου βγάζουν τα εντόστια. Α, εντάξει τότε, να ελπίζω. Θα σου κόψουν τα κοτοπόδαρα μετά το κεφάλι. Ξέρεις πότε τρόμαξα πραγματικά. Πότε. Άκουγα τον Μπάμπι με τα γουρλωμένα μάτια, άκουγα τον έναν, άκουγα τον άλλον. Άκουγα τα μέτρα, λέω εντάξει, υπερβολές. Μόλις είδα τον Άδωνη ήρεμο, εκεί χέστηκα πάνω μου. Είπα τώρα τη βάψαμε. Για να συμφωνεί ο Άδωνης και να έχει ηρεμία, περιμένει μεγάλο παλούκι. Τα έλεγες εσύ καημένε. Μια χαρά την κάνει τη βρωμοδουλειά ο Τσίπρας για τους Αδώνηδες. Για να έρθουν οι Αδώνηδες πάνω στο άλογο μετά. Σε φιλώ, γεια. Έλα, γεια. Ο κύριος Τσίπρας έχει πράγματι μια ευκαιρία, θα συμφωνήσω κύριε Παπά με αυτό, να γίνει εθνικός ηγέτης. Ναι. Ένα πράγμα στο 62% του κόσμου ψήφισε όχι. Τα πάντα κρίνονται στους δρόμους. Δεν κρίνονται στα συμβούλια οπουδήποτε. Στους δρόμους και όχι οπουδήποτε, κατά τη γνώμη μου, οι διαδρόσεις που πάμε που είναι συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερον, σε αυτό τα στελέχη που αφήνουν το καράβι την ώρα που βουλιάζει, θέλουν να ζητήσουν συγγνώμη αυτοί στον κόσμο. Όχι από τον απλό κόσμο που στήριζε, δεν ζητά από αυτούς συγγνώμη ούτε να μου πούνε καλά τα λέγες. Αλλά από τα στελέχη τύπου Βαλαβάνη και άλλοι οι οποίοι θα αρχίσουν να λακκίζουν από το καράβι που βουλιάζει, αυτό θέλω να πω. Μήπως μπορείς να μεταφέρεις κάτι σε αυτό το μακαρονά πάγκαλο του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, αμέ, κατάλαβα ποιον λες, ναι. Κατάλαβες ποιον λέω, την Πέπα το Γουρουνάκι. Την Κρέπα το Γουρουνάκι, δεν είναι η Πέπα, δεν είναι η Κρέπα το Γουρουνάκι. Είναι πολλές κρέπες ενωμένες, είναι το Ηνωμένο Εργοστάσιο Κρέπας. Σωστό. Πες του ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά αριστερά, είναι πρώτη φορά γαριστερά. Για να γουστάρουμε. Α, μπράβο. Παπ. Ναι, γεια σου Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ήθελα να σου πω το εξής. Ότι ο παππούς μου που ήταν κομμουνιστής από τη δεκαετία του 1920 και πέθανε μετά την πτώση του κομμουνισμού του 1990, έλεγε πάντοτε για το ΚΚΕ εσωτερικού εκείνη την εποχή, γιατί το ρωτούσα εγώ όταν ήμουν μικρός, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού, και μου έλεγε, αυτοί παιδί μου είναι προδότες. Ποτέ δεν καταλάβαινε αυτή τη διαφορά. Τώρα το κατάλαβα. Είδες, περάσαν τόσα χρόνια, να. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να σου πει και ένα γεια λίγο πέρα που είναι τα μαζί. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Λαράκη. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Άντε. Έλα, φίλε, έχω πρόταση. Τι πρόταση? Θα χτυπήσουμε το σύστημα από μέσα. Όχι, όχι, δεν βαριέσαι, καημένε, καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, θα στείλουμε την Κωνσταντοπούλου στην Ευρωβουλή. Ναι. Δεν μπορεί, θα αρχίσουν οι αυτοκτονίες. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν από τα παράθυρα. Not bad. Δύριος ύπος. Α, και έτσι κι αλλιώς έχουμε αρχίσει να χτυπάμε το σύστημα από μέσα. Βλέπε Τσίπρα. Βλέπε Τσίπρα. Τα έχω πει εγώ. Κερδίζει χρόνο ο Αλέξης. Ο κομμαντάντες. Κερδίζει χρόνο. Υπέγραψε τη συμφωνία, θα του φέρει του κερατάδες. Θα του τη φέρει από πίσω. Να δει που θα τη βάλει τη συμφωνία σε λίγο καιρό, Τσίπρας. Ετοιμαζόμαστε. Χρόνο θέλει. Χρόνο θέλει ο ηγέτης, δώστε του τράτο. Δώστε του τράτο λίγο χρόνο και θα πάμε όλοι μαζί συντεταγμένα. Θα ρίξουμε μούτσα στην Ευρώπη. Να! Μια ανακοίνωση να κάνω. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πει μόνο αλήθειες. Δεν τις έλεγε και προεκλογικά. Ενδιαφέρον θα είχε. Θα το βλέπαμε και προεκλογικά. Ξέρεις πώς αυτό το ΣΥΡΙΖΑ το διωγγωμένο, πώς τελικά είναι αυτό το 4% που λέμε. Δεν ήξερε το παιδί, ρε. Το παραπλανήσαν οι συμβουλοί του, ρε. Το χειρότερο που έχει κάνει ο Τσίπρας και με τσατίζει δεν είναι η ζημιά που έχει κάνει στην αριστερά. Πάει στο διάλογο. Καλά, δεν έχει κάνει καμιά ζημιά στην αριστερά από πριν. Καλά, στη συνείδηση του κόσμου μην βιάζεσαι. Το χειρότερο που έκανε είναι που παραπλάνησε τόσο κόσμο πασοκικό. Μα να κοροϊδέψει του ψηφοφόρου του Πασόκ και να του καταφέρει. Φέρεις. Αυτό με τσατίζει. Το κολόπεδο. Η μισή κοινωνία. Πώς σου φάνηκε η συνέντευξη του Τσίπρα χθες? Ωραία, επαναστατική. Επαναστατική. Συνέντευξη αριστερού ηγέτη. Εγώ ξεχωρίζω αυτό που είπες στην αρχή. Σήμερα θα πω μόνο αλήθειες. Αλλά μόνο σήμερα. Δεν είναι μια άμεση παραδοχή ότι έχει πει ψέματα? Ρε παιδί μου, και εσύ παίρνεις το αρνητικό σενάριο. Όχι. Επειδή σε αυτή τη θέση και σε αυτό το κανάλι όσοι έχουν κάτσει έχουν πει ψέματα. Μαζί και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα που είχε δώσει την άλλη συνέντευξη στην ΕΡΤ. Σου λέει σήμερα θα πω μόνο αλήθειες. Ή σήμερα ας πω μόνο αλήθειες, δεν κα***τε. Μόνο σήμερα, μια μέρα είναι, θα περάσει. Θέλω να πρωτοτυπήσω ως πρωθυπουργός. Να πρωτοτυπήσω αυτά τα οποία ζήτησα από τον ελληνικό λαό και με ψήφισε, να τα τηρήσω. Θυμάσαι αυτό που είχε πει ότι σκέφτεται να πρωτοτυπήσει και να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις? Τελικά θα κοινοτυπήσει, δεν βαριέσαι. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι Αποστόλη. Άι, μωρέ Λουκά, τι θες πάλι, σε είδαμε στα κανάλια, τώρα τι θες να βγαίνεις και στα ραδιόφωνα? Άκου να σου πάω, βλέπω ότι με έβαλες και τις δύο φορές, ωραία. Ωραία, ικανοποιημένη. Ναι, είμαι. Να σε καλά, πήρες τη δημοσιότητα που σου άκουσε, δεν αντέχεις εσύ, δεν χορταίνεις. Τι εννοείς, για πες. Τίποτα, τίποτα, υπονοούμε να κρυφά. Απαιτώ να με σέβεσαι πρώτον. Άι, μωρή, που θα σε σεβαστώ κιόλας. Βεβαίως. Άι, μωρή Λουκά. Όλοι βλέπω ότι κορόιδεψε την Αγία Βαρβάρα, τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας. Το ξέρεις ότι εγώ εκεί ήμουν καθηγήτρια στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Αχ, τα παιδιά της Αγία Βαρβάρα που βγήκανε, σκέφτομαι. Βεβαίως ήμουν καθηγήτρια εκεί. Μωρέ, ποιοι μαθητές μάθανε. Έλα να σου πω, γιατί βρίζεις τα λείψανα. Πες συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Τι είπες? Συγγνώμη. Πες συγγνώμη. Είπα, μωρή, συγγνώμη, μωρή Λουκά, τι θες. Σα κάνω μήνυση, σα προειδοποιώ. Αφού μωρή, είπα συγγνώμη. Α, είπε. Ναι, τέλειωσε. Α, ωραία, μπράβο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, χάρηκα. Αντιγεια. Γεια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι κάνουν τώρα την εκπομπή, ναι, και που την ακούμε, είναι σοβαροί? Όχι. Όχι. Όχι. Τότε γιατί τους έχετε? Τώρα, αν ήταν σοβαροί, θα τους είχαμε στο μικρόφωνο. Άμα ήταν σοβαροί, θα σώζαν τη χώρα, ας πούμε. Θα τους είχαμε, ξέρω εγώ, σε ένα Eurogroup μέσα να διαπραγματεύονται. Οι σοβαροί εκεί πάνε. Κάνουν πάρα πολύ τον έξυπνο και καλά θα κάνουν να σκάσουν, ε. Γιατί? Γιατί έτσι. Α, έτσι. Δηλαδή, επειδή φασιστικά τώρα... έτσι να σκάσουν, επειδή θέλετε εσείς. Ναι, όχι γιατί θέλουν, να σκάσουν γιατί εκνευρίζουν τον κόσμο. Πάρα πολλούς. Μα δεν πήρε κάποιο άλλο, μόνο εσείς πήρατε. Είναι το Real FM εξαιτία τους. Μα μόνο εσείς εκνευριστήκατε, δεν εκνευρίστηκε κάποιο άλλο. Για ποιο λόγο όμως? Δηλαδή να κατεβεί ο κόσμος να κάνει τι? Έχουν πεινάσει ποτέ στη ζωή τους αυτοί? Όχι καλέ, πεινάς καλύτερα στο σπίτι σου από το να πεινάς στο δρόμο μαζί με άλλους. Μπορεί να αλλάξει και κάτι έτσι. Όλοι μαζί θα είμαστε ενωμένοι. Καθένας μόνος του, μια χαρά. Separated που λέμε. Γιατί σας επιτρέπει ο κύριος Χατζηνικολάου, ναι, να κάνετε αυτή την εκπομπή. Να ρωτήσω, τι σας ενόχλησε εσάς? Τι με ενόχλησε? Ναι. Με ενόχλησε που ενώ δεν έχουμε να φάμε, που ενώ οι τράπεζες είναι κλειστές, που ενώ έχουμε όλα τα κακά πάνω από το κεφάλι μας, ναι, αντί να πάψετε και να περιμένετε να δούμε τι θα γίνει επιτέλους έξω, παρακινείτε τον κόσμο να βγει. Να φωνάξει, να κάνει σε διάφορες πλατείες που θα βγουν. Άκου πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά θα μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, μετά, μετά. Γιατί είδατε ότι δεν γίνεται τίποτα, κύριε. Τώρα θα έπρεπε να στηρίζουμε μάλλον την κυβέρνηση όσο οφείλαμε. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι ψηφίσατε στο δημοψήφισμα? Όχι. Ωραία. Τι βγήκε? Ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για την Παρασκευή θα ήθελα το τραγούδι για τον Σωτήρη Πέτρουλα. Σωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα, σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά. Σε πήρε ο Λαμπράκης, σε πήρε η Λευτεριά. Μάρτυρες ήρωες οδηγούμε, τα γαλάζια μάτια του μας καλούν. Χάρη για την Παρασκευή. Ναι. Αβάζει αυτό το που δεν κοιμάται τα βράδια, το Μητσοτάκι, και καπάκι από πάνω το Χρυστοδουλόπουλο. Το κλασικό, Πρωτοτύπησες. Ναι, ευχαριστώ. Για χαρά. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι, εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη, σας βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Δεν ανεβαίνεται, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Δεν είναι αυτές οι σωστές παραγγελίες του λαού. Αυτές είναι τις προηγούμενες εβδομάδες. Τώρα θα πέσουν οι σωστές παραγγελίες. Με κατασπροπάνει ένα καράβι. Από το 50 έχει να φανεί. Και σφυριδόθηκες μες στο λιμάνι. Με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Κύριε Βασίλη, με κνιάτι, με Πάναμα χάτ, μουστάκια, παρεό, αντιλιακά, τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν σου είχε πάρει ένα καλοκαίρι και σου λέει πάω Μύκονο. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι, θα πας διακοπές? Θα πάω, μωρέ, να κάνω μπάνια στο Καϊάφαλο, να πάω κάτω εδώ σε εμάς. Στο Καϊάφα έχει πάρει φωτιά, έμαθα, δεν είναι ωραία πια. Ήθελα να πάω και μια βόλτα και στην Τίνο, στη Μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδα. Και μου λέει μετά, αν πάμε, μου λέει να πάμε και μια βόλτα, να πάρουμε στην Τίνο, πώς τη λένε, και στη Μύκο. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο, πάω εγώ στη Μύκονο, έχω μουστάκι εγώ, ρε. Έχουν και άλλοι μουστάκι στη Μύκονο, μην ανησυχείς. Θεριακλείδες είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρεις και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάω? Παρεό. Δεν παίρνω παρεό, εγώ έχω το. Θα καείς. Το κανονικό μου μαγιό. Από πάνω, να ρίξεις κάτι. Δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώς θα πας έτσι ξόστιθος? Ποιο? Δεν κυκλοφορεί κανείς στη Μύκονο ξόστιθος. Να το πιάσεις, λέω, στον μπούστο. Δηλαδή εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω? Μπορείς να πας με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξεις από πάνω, θα σε δούνε γυμνό, ανταριάζονται. Δεν πάω, εγώ θα πάω με το μαγιό, αλλά εγώ φοβάμαι να πάω σε λόγο. Και ένα καπέλο Παναμά πρέπει να βάλεις. Πάναμα χάτ που λέμε. Όχι, έχω καπέλο ψάθινο, το μεγάλο να πούμε. Το ψάθινο, το σβουγιουκλάκι. Αυτό το ψάθινο, το ψαρά. Μεγάλο, ναι, μεγάλο είναι, το δικό μου είναι μεγάλο, αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο, αλλά αν πας στη Μύκονο θα πρέπει να βάλεις και φρούτα πάνω στο ψάθινο. Τι φρούτα να βάλω? Ένα σταφύλι, κάτι. Όχι, βέβαια είναι το καπέλο το κανονικό. Δεν βάλω. Στο κανονικό θα βάλεις φρούτο. Όχι, δεν βάλω τίποτα. Δεν κυκλοφορείς έτσι στην Μύκονο. Θα φύγω από τη θρησκεία και θα πάω εκεί στη Σόδομο και Γόμορο. Δεν πάω εκεί. Πώς θα πάω εκεί? Εκεί νότι... Να σου πω πώς θα πας. Με το μαγιό, το παρεό και το καπέλο, το ψάθινο με το φρούτο. Πάνω τον ανανά και το πρεγαμόντο. Όχι, μανούλα μου, δεν πάω γιατί φοβάμαι εγώ εκεί πέρα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ τα ακούω στη τηλεόραση. Κάνουν εκείνο, κάνουν τ' άλλο. Εγώ τι δουλειά έχω εγώ? Τι φοβάσαι, αφού έχεις μουστάκι, τα πάμε. Έχω μουστάκι και μπορεί να μου ρηχτούν. Εγώ είμαι μεγάλο άνθρωπο. Καλά, εγώ... είσαι και πειρασμό. Εγώ δεν είμαι κανένα. Είμαι λεβέντης, είμαι δύο μέτρα άνθρωπος. Λουκούμι, γιατί δεν πας σκέψεις το παιδί μου, καριέρα, θα βγάλεις και λεφτά, θα έχεις τη σωμή να φας. Θα πάω στο Καλιάφα, εκεί να κάνω τα μπάνια μου, γιατί με πονάνε και τα πόδια λίγο να μου, δεν με πονάνε τα πόδια. Ας το μην πας στη Μύκονο, θα σε πονέσουν περισσότερο. Στη Μύκονο. Τα πόδια. Ηλεκτρικό στη Σέα σε πηγάδι, κι η Αριάδη έχει μου καθεί. Παραγγελία για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις? Λέγε. Θα μου βάλεις το γύμνο του ΣΥΡΙΖΑ. Το εδώ παπάς, πού είναι ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Σε δίκα σαν ασφάλαια στα χρόνια. Σε μια ζωή χωρίς προοπτική. ΣΥΡΙΖΑ. Χάνεσαι σαν το βλέπω στην ομόνια. Και όταν ψάχνεις λύση στη φυγή. Πληρώνεις όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην αθλητή. Ηλεκτρικός είσαι σε πηγάδι, η Αριάδη έχει μου καθεί. Ναι. Σκέφτηκα μια πλάκα τώρα που άκουσα έναν φίλο να λέει Μάντα Μέρκελ. Μια έρωση, ρε παιδί μου, για ξένες γλώσσες ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάς με τον Τζίπρα που είναι σπαστά στα αγγλικά Μάντα Μέρκελ και φτάνεις μέχρι το τελευταίο που έχει πάρει lower. I believe, we believe that Madam Merkel put the quote down slowly. Put Euro and Eurozone in a big danger. Forget it. Forget. Ένα debt sustainability analysis, όπως το λένε. Κάποια. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Benefits. Είχε κάποια. So the question is there any alternative? Our answer is an emphatic yes. Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι. ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιος τα βράδια λέει σαν παιδί. Ναι. Η τσαντρική σχολή έβγαλε και άλλον αρχηγό. Έφυγε ο ένας και έβγαλε ο άλλος. Βάλε μας μερικά αποσπάσματα. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Και να ξέρετε ότι εμείς, κύριε Χρυσοχοίδη, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας. Παίζει με το τρανάκι του ο κύριος Μημαράκης. Αν θέλει πραγματικά να ξανασυζητήσουμε, θα το πάρει πίσω. Γιατί άλλος παίζει με κάτι άλλο. Μην παρεξηγείτε την αστική ευγένεια απέναντι σε όλα αυτά. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδη έχει περνευτεί. Θέλω το Τζίπρα εκεί που κάνει παρατήρηση στο Μπαφίλη Κουτσούμπα που τους λέει θα θέλατε να σας κάνουμε τη χάρη αλλά τελικά εμείς δεν θα φέρουμε τα μνημόνια. Μετά τον Τσίπρα από την εξάδα αυτή τα σποντάκια που είχατε προβλέψει εσείς και είχατε βάλει ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και τελικά πέσατε μέσα. Και στο τέλος τον Κωνσταντέρα που λέει προς τα πού μου τζώνουμε ρε παιδιά. Κύριε Μπαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε συναυτούς μήνες, επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ούτε σε εσάς, ούτε στους άλλους από την άλλη πλευρά. Μνημόνιο συνηθισμένο ή μνημόνιο αξιοπρέπειας, η κυβέρνηση προτείνει «εσύ θα αποφασίσεις». Σε λίγο καιρό φτάνει η ώρα που εμείς οι Έλληνες θα έχουμε το δικό μας μνημόνιο. Το ελληνικό μνημόνιο. Θα το διαλέξουμε εμείς, δεν θα μας το επιβάλλουν οι ξένοι. Η διαπραγμάτευση τελειώνει, το μνημόνιο έρχεται. Το μνημόνιο αξιοπρέπειας, σύντομα κοντά σας. ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά, μνημόνιο αριστερά. Άντε παιδιά όλοι μαζί με το 3, ένα, δύο, τρία. Μπράβο. Ψηφοφυρία, λόγη και εμπατήρια, ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή. Γι' αυτό και κάτι και στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Ήθελα να βάλεις την Πενάκη αυτό που βάζατε την ώρα που μίλαγε στον Παπούλια και του έλεγε την καταστροφή της χώρας, γιατί όλα αυτά τα λαμόγια μέσα στην Βουλή που τα ψηφίζανε όλα αυτά τα μέτρα ξέρανε τι περίμενε το λαό και λέγανε ψέματα. Να βάλεις την Πενάκη την ώρα που τα λέει, βέβαια είναι μεγάλος ο λόγος της. Εσύ θα πάρεις αυτά που λέει, θα καταστραγηθεί το ένα, θα καταστραγηθεί το άλλο, ξέρεις εσύ τρόπος θα το φτιάξεις. Θα βάζεις τον Σαμαρά να λέει σκίζω τα μνημόνια και θα βάζεις και την γερμανική μπότα να παίζει αυτό το εμβατήριο του Χίτλερ. Και από πίσω στο μπάγκαλο να λέει ας το διάλο μαζί. Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Ζήτω η Ελλάδα! Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Εγώ σας λέω ότι τα ασκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια, μήνα-μήνα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια, ρωτάς τι σε στο πλουτί, είναι τυπός Θησέα σε πηγάδι κι η άλλη άλλη έχει τρελαθεί. Ναι. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε. Τον Κωνσταντίνο Μαλκοράκη, του δύο ξένου που λέει καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Σκατά. Μπορέ, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα, καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Και στο καπάκι την Τέννη να λέει νόμο Φλωράν είναι το δίκαιο του εργάτη. Ο άντρα Ντένι μου να το ξέρει, θα σε κερατώσει. Είναι νόμο. Νόμο Φλωράν είναι το δίκαιο του εργάτη.